do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. A rządząca koalicja obroniła szefową resortu klimatu i środowiska. W głosowaniu przepadł wniosek PiS o jej odwołanie. Kraków nie nosi już niechlubnego tytułu polskiej stolicy smogu. Według najnowszych danych w mieście udało się znacząco poprawić jakość powietrza. W Izraelu rozczarowania, a nawet głosy o sprzyjaniu Hamasowi. To po deklaracji amerykańskiego prezydenta o możliwym wstrzymaniu dostaw broni. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Jej odwołania chciało Prawo i Sprawiedliwość. Swojej minister bronił m.in. premier Donald Tusk. Tak mówiło wniosku. Jest to oczywiście demonstracja kompletnej bezradności, bez siły i braku pomysłu na polską rzeczywistość ze strony opozycji. I dobrze o tym wiemy wszyscy. Wszystkie merytoryczne argumenty, jeśli chodzi o ocenę pracy pani minister i jej resortu, te argumenty zostały wygłoszone, zdefiniowane w jej wystąpieniu. Za odwołaniem Pauliny Henning-Kloski głosowało 191 posłów, przeciw było 240. Nikt się nie wstrzymał. I jeszcze jedna informacja z bloku głosowań. Do dalszych prac w komisji skierowano ustawę Aktywny Rodzic. 420 posłów było przeciwnych jej odrzuceniu. Projekt wprowadza 3 świadczenia dla rodziców dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. To babciowe, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Pracujący rodzice będą mogli liczyć na 1500 zł państwowego wsparcia. Z kolei zajmujący się dzieckiem w domu otrzymają 500 zł. Kraków przestał być polską stolicą smogu. Jak informuje krakowski alarm smogowy, sukcesem okazało się być wprowadzenie zakazu spalania węgla i drewna oraz likwidacja około 30 tysięcy kopcących palenisk. To doprowadziło do zdecydowanej poprawy jakości powietrza. Od 2012 do 2023 roku liczba dni smogowych, czyli takich, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne pyłu PM10, zmniejszyła się o 100. Udana walka na tym polu to jednak nie koniec. Jest jeszcze coś do zrobienia. Zanieczyszczenia transportowe to w zasadzie stanowi jedno z głównych wyzwań dla miasta Krakowa. Jednak tutaj też możemy znaleźć rozwiązanie. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie strefy czystego transportu, która będzie ograniczała możliwość poruszania się po mieście dla tych najbardziej zanieczyszczających, najstarszych samochodów z silnikami diesla. Mówiła Ewa Lutomska z krakowskiego alarmu smogowego. Innym wyzwaniem, jakie wciąż stoi przed Krakowem, to zanieczyszczenia pochodzące z sąsiednich gmin. Wciąż dymi tam około 11 tysięcy pozaklasowych kotłów. Rodziny, delegacje, żołnierze, poczty sztandarowe oraz bliscy w Lesie Kabackim w Warszawie oddali hołd ofiarom katastrofy lotniczej samolotu pasażerskiego IU-62 Tadeusz Kościuszko. Do tragedii doszło 9 maja 1987 roku w trakcie podchodzenia maszyny do lądowania. W katastrofie zginęły 183 osoby. Mija 37. rocznica największej pod względem liczby ofiar katastrofy lotniczej w historii polskiego lotnictwa, przypomniała organizatorka uroczystości, żona lotnika z załogi lotu 5055, Sława Mielżyńska-Łykowska. Dla mnie to miejsce jest nasączone krwią. Takie polskie Termopile. Uczestnicy uroczystości w Lesie Kabackim wspominali tragedię lotniczą, nie kryjąc emocji. Tak blisko lotniska już, żeby można było wylądować, to uderzył tutaj, koniec, skończyło się. Nie doleciał do Okęcia. Tragedia niesamowita. Prezes PL LOT Michał Fioł powiedział, że oprócz pamięci dla ofiar tragedii potrzebna jest codzienna troska o bezpieczeństwo operacji lotniczych. Oni ciągle są w naszym otoczeniu i to jest nasze zobowiązanie też w stosunku do nich, aby teraz prowadzone operacje były zawsze bezpieczne. Palący się samolot IU-62. Tadeusz Kościuszko stracił 2 silniki i spadł 5 km od lotniska. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Rozczarowania, a nawet zarzuty o sprzyjanie Hamasowi to reakcje izraelskich dyplomatów i polityków na amerykańską groźbę wstrzymania dostaw broni. Chodzi o słowa prezydenta Joe Bidena wypowiedziane w wywiadzie dla CNN. Prezydent stwierdził, że wstrzyma dostawy bomb, jeśli Izrael przeprowadzi ofensywę na miasto Rafa w strefie Gazy. Przeciwko słowom Joe Bidena zaprotestował izraelski ambasador przy ONZ. Gilad Erdan powiedział rozgłośni Kan Bet, że stanowisko amerykańskiego prezydenta jest rozczarowujące i niepokojące. Mogłoby ono uniemożliwić Izraelowi lub przynajmniej znacząco zaszkodzić jego zdolności do osiągnięcia jednego z celów wojny – obalenia rządów Hamasu. Dyplomata nawiązał też do trwającej w USA kampanii wyborczej. Jest tu wielu amerykańskich Żydów, którzy zwykle głosowali na prezydenta i partię demokratyczną, a dzisiaj, kiedy z nimi się rozmawia, wahają się. Jeszcze ostrzejsze są reakcje w samym Izraelu. Hamas kocha Bidena, oświadczył koalicjant premiera Netanyahu, minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir. Opozycja żąda jego dymisji. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I sport w popołudniu po raz trzeci. Norbert Michalak. Pelayo Sanchez po finiszu z trzyosobowej grupki wygrał szósty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Hiszpan wyprzedził Francuza Juliena Alaphilippa i Australijczyka Luca Plejpa, który 200 metrów przed metą zdecydował się na atak, ale za jego pleców wyskoczyli Alaphilipp i Sanchez i w tym pojedynku lepszy okazał się Hiszpan. Kolarze mieli do przejechania 180 km z Viareggio do Rapolano Terme. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Zostajemy we Włoszech, ale zjeżdżamy niżej, w kierunku południa, a dokładnie do Rzymu. Tam trwa tenisowy turniej z udziałem Polaków. Hubert Hurkacz nie będzie miał łatwego zadania, bo jego rywalem w drugiej rundzie będzie Rafael Nadal. Doświadczony Hiszpan, który po tym sezonie zakończy karierę, pokonał Belga Zizu Berksa. Polak miał natomiast w pierwszej rundzie wolny los. O 19 na kort w Rzymie powinna wyjść Iga Świątek. Jej rywalką będzie Amerykanka Bernarda Pera. Katarzyna Kiedrzynek, legenda polskiej kobiecej piłki, ogłosiła zakończenie kariery w piłkarskiej reprezentacji Polski. 33-letnia bramkarka wystąpiła w drużynie narodowej 64 razy, debiutując w pierwszej reprezentacji w 2009 roku. Kiedrzynek aktualnie występuje w Paris Saint-Germain. Igrzyska olimpijskie coraz bliżej. Nie wszyscy jeszcze sportowcy zdobyli kwalifikacje do Paryża. O bilet do Francji walczą jeszcze m.in. kajakarze. Dziś niestety nie udało się Sławomirowi Witczakowi, który nie awansował do finału konkurencji K1 na 1000 metrów podczas kontynentalnych regat kwalifikacyjnych. Szczerze, do teraz nie wiem, co się wydarzyło. Muszę obejrzeć, przeanalizować. Ciężko mi się jechało. W przedbiegu czułem, że jeszcze jakby była taka rezerwa, nie? Że trochę jednak źle rozegrałem, ale w tym finale po pierwszych 500-400 metrach ciężko mi się jechało i nie mogłem jakby przezwyciężyć tych fal, przez które przepływałem, mimo że wiatr w plecy. W środę kwalifikację uzyskała dwójka na dystansie 500 metrów, Jakub Stępun i Przemysław Korsak. Regaty na Węgrzech są ostatnią szansą wywalczenia awansu na igrzyska. Pogodne popołudnie, zachmurzenie małe, okresami umiarkowane i duże tylko na północy i północnym wschodzie i tam też wieczorem możliwy jest słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni, a chłodniej nad morzem i w górach od 10 do 15 stopni. W nocy zachmurzenie małe się utrzyma, tylko na północy wzrośnie i tam możliwe słabe opady deszczu, a jeśli chodzi o temperaturę, to minimalna od 6 do 10 stopni, a w kotlinach górskich przygruntowe przymrozki są możliwe do minus 1 stopnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. W tym składzie będziemy z Państwem jeszcze do 19. Ad, taka muzyczna niespodzianka od zespołu Oingo Boingo, czyli formacji Daniego Elfmana, a ta piosenka, no, kto ogląda serial Stranger Things, to wie, że tam się właśnie pojawiła. 12 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. A ja witam w Trójce gościa, choć właściwie także w niedzielę co dwa tygodnie o 12:00 gospodarza audycji Księstwo Ptaków, Stanisław Łubieński. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisarz, ale także, co ważne w kontekście naszej rozmowy, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Taka przygoda się ostatnio przytrafiła tobie tutaj na Myśliwieckiej, która stała się inspiracją do tego naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ kto był tutaj, ten wie, że wejście do Trójki to jest wejście oszklone. No i właśnie przydarzyło się tak, że ptak sikorka bodaj to była, zderzyła się z tym naszym wejściem. I myślę, że to jest ważne, żeby porozmawiać, przypomnieć, po pierwsze, jak sobie w takiej sytuacji poradzić, jak temu ptakowi, który z tą szklaną powierzchnią, przeszkloną powierzchnią się zderza, pomóc. To od tego może zacznijmy. No właśnie, to jest taki narastający problem, bo lubimy mieszkać w szklanych budynkach i taki powszechny gust wygląda tak, że ludzie chcą mieć duże okna. I no w ogóle więcej słońca, więcej światła. Oczywiście. No i to niestety jest duży problem dla ptaków, które nie interpretują okna jako okna, które ma po prostu tą szklaną, twardą, nieustępliwą powierzchnię i wpadają na te okna. Najgorzej jeszcze, jeżeli się na przykład drzewo odbija w takim oknie, prawda? No właśnie, to są dwie rzeczy, bo okno może być przezroczyste i one po prostu nie widzą, że jest przeszkoda. I na przykład jak jest słoneczny dzień, to wydaje się, że wnętrze mieszkania jest ciemne. I to im się może kojarzyć na przykład z jakimiś bezpiecznymi krzakami, w których chciałyby się schować i uderzają wtedy w szybę. A druga możliwość jest taka, że szyba odbija otoczenie i wtedy zupełnie nie wiadomo, co jest szybą, a co nie jest szybą. I człowiek widzi po prostu ramę okienną, widzi jakieś szprosy, klamki i tak dalej. Po prostu wie, że okno to okno i potrafi interpretować to, co widzi. A ptak niestety tej wiedzy nie posiada. No i tych problemów, tych zderzeń, tych kolizji z oknami jest bardzo dużo. Szacuje się w Stanach, że w ten sposób ginie około miliarda ptaków nawet co roku. Takie są maksymalne widełki takich szacunków, a w Polsce były badania na wiatach przystankowych przeszklonych i z tego wynikało, że w Polsce tylko na tych wiatach może ginąć nawet rocznie milion ptaków. Czy jeśli taka sytuacja nie jest ostateczna, możesz wskazać jakieś kierunki, co robić? Jeżeli taka sytuacja jest ostateczna, to znaczy, że musimy działać i trzeba zabezpieczyć okna. Czyli ona zazwyczaj po prostu jest ostateczna, więc chodzi o to, żeby jak najlepiej te okna zabezpieczyć. Bywa różnie. Czasami ptaki przeżywają tą kolizję i wtedy są oszołomione, tak jak w przypadku, który ja przeżyłem w Trójce, kiedy sikorka uderzyła o szybę i siedziała po prostu z otwartym dziobem i ziajała i widać było, że jest po prostu w stresie ciężkim. Takie ptaki w stresie na przykład łatwo gubią pióra. Ja próbowałem ją złapać, ale ona uciekała. No i niestety trochę ją przy tej akcji oskubałem, no ale ostatecznie złapałem ją i wypuściłem i wszystko się udało. Ale zdarza się rzeczywiście, że ptaki giną. No i wtedy najlepiej jest zabezpieczyć te szyby przy pomocy albo pasków poziomych albo pionowych. Mogą to być też linie kropek ułożone w takich właśnie płaszczyznach. Dużo budynków już jest tak zabezpieczanych i czasami właśnie ekrany akustyczne przy trasach, przystanki coraz częściej, ale ciągle tego jest za mało. Coraz więcej jest tych szklanych powierzchni rzeczywiście. Natomiast to, co nie działa, to są te sylwetki ptaków drapieżnych. No właśnie, bo to jest najczęściej to można spotkać, najczęściej to można zobaczyć. I tutaj u nas w Trójce też właśnie te ptaki są naklejone. No właśnie, to jest jakaś takie magiczne myślenie, że ptak się przestraszy tej sylwetki ptaka drapieżnego, rozmieszczonego w równych odstępach na jakiejś szybie. No ptaki nie są takie durne. Poza tym to jest trochę tak, że wiele zależy od gęstości tych jakichś przeszkód namalowanych czy przyklejonych do szyby. Jeżeli to jest tak luźno rozrzucone, no to ptak w ogóle na to nie zwraca uwagi. To jednak musi się, muszą te odstępy przy tych liniach pionowych, to musi być odstęp między tymi liniami, kreskami nie większy niż 10 cm, a w tych poziomych, jeżeli zdecydujemy się na poziome płaszczyzny, to maksymalnie odstęp 5 cm. Ale brzmi to drastycznie. No tak właśnie, jak... bo mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś mówi, ale jak to będzie wyglądało? No właśnie, to nie wygląda tak źle. W sensie, że pokrycie tej szyby nie jest takie drastyczne i procentowo jakby bardzo niewiele tracimy z widoku, a możemy oszczędzić życie bardzo wielu ptaków. Wracając do tych badań, które były w Stanach, to tam wychodziło na to, że jeden budynek zabija od 1 do 10 ptaków rocznie. Jeden budynek, każdy budynek, więc to są jakieś kolosalne liczby i wydaje mi się, że powinniśmy jednak ograniczać wszystkie takie, co tu dużo mówić, zupełnie niepotrzebne i łatwe do uniknięcia śmierci. Zadbajmy o to, proszę Państwa. Myślę, że my też się postaramy, żeby o to zadbać tutaj na Myśliwieckiej. Stanisław Łubieński, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki, ale oczywiście serdecznie, najserdeczniej polecam Państwu audycję Stanisława Łubieńskiego, Księstwo Ptaków w niedzielę o 12:00. To jest dwutygodniowa rotacja z audycją Pawła Sztarbowskiego, Królestwo Roślin. To do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Jeśli miałbym z Tobą być, no to raczej bym już był, nie przyjmowałbym. Nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle. A ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable. Więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi. Zieleń traw robi dym, zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli, w głowie tylko jedno zdanie. Zjadłbym ciebie na śniadanie. Jeśli w nocy ci się śni, że znów zdobywamy szczyt, to nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, diable. Przychodzisz tak nagle. A ja tańczę czwarty dzień, mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłam cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Ruszę cię, diable. Może mnie skradniesz. W głowie szum, szum i mi. Zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen. Karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie. Zjadłbym ciebie na To oczywiście Dawid Podsiadło i utwór Diable. Jeszcze postscriptum do rozmowy ze Stanisławem Łubieńskim. Wszelkie informacje, także badania na temat, o którym mówiliśmy, ale także różne przykłady, jak poradzić sobie i jak ochronić ptaki przed kolizjami ze szklanymi budynkami, znajdą Państwo na stronie szklanepułapki.pl. To fundacja Szklane Pułapki tę stronę prowadzi, więc bardzo serdecznie Państwu to polecam. Zadbajmy o to. 22 minuty po 18. 116 111. A to już pora, jak co czwartek, na cykl Katarzyny Stoparczyk. Presja osiągnięć, czasu i oczekiwań społecznych towarzyszy dzieciom od najmłodszych lat. W okresie dorastania dochodzi do tego ciągłe porównywanie się z innymi i z tymi wyidealizowanymi wzorcami, które dzieci i młodzież znajdują w internecie. Jeśli nie uda się wyróżnić i zaimponować w grupie rówieśniczej, to pojawia się frustracja i spada, i tak już pamiętamy to doskonale, nie najwyższe w tym wieku poczucie własnej wartości. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Jest taka moja znajoma, ma 17 lat, chodzi ze mną do klasy. Nie uczy się źle, to na pewno, ale no nie jest orłem, nie dostaje ze wszystkiego piątek, szóstek. Ogólnie jak ja to widzę, to jej dobrze idzie, ale coś jest z nią nie tak. Ja jej coś tam zawsze też pogratuluję, powiem dobre słowo, bo fajna dziewczyna, ja ją lubię bardzo, mamy tam swoje grono przyjaciół i dobrze się dogadujemy. Tylko no właśnie nie widzę, żeby jakoś tak chętnie przychodziła do tej szkoły, chyba nie czuję się tam za dobrze. W końcu ją zapytałem, o co ci chodzi, czy coś się dzieje, czy mogę ci jakoś pomóc, a ona mi się strasznie rozpłakała. Nie wiedziałem kompletnie, co z tym zrobić, jakby nie spodziewałem się w ogóle. Powiedziała, że czuje, jakby była do niczego, że nie ma żadnych osiągnięć, że ona jest nikim, że wszyscy są lepsi od niej, że nie wyróżnia się z tłumu i nic nigdy nie osiągnie. W okresie nastoletnim to jest taki paradoks, bo z jednej strony my chcemy być tacy jak grupa, bo nastolatki są najważniejszą grupą odniesienia, chcemy, żeby nas akceptowali i lubili, ale z drugiej strony to też jest etap, kiedy kształtuje się nasza tożsamość intensywnie, a kształtowanie tożsamości oznacza, że ja chcę się wyróżniać. Katarzyna Talacha, konsultantka numeru telefonu zaufania 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W jaki sposób można zaopiekować się młodym człowiekiem, który nie ma dobrego zdania na swój własny temat? W tych czasach dzieciom też jest bardzo trudno, ponieważ w social mediach widzą, jak dużo osób osiągnęło często tak zwany sukces i że często zrobiło to w bardzo młodym wieku i przez to dzieci czują jeszcze większą presję i się porównują, że na przykład, o, a on już, nie wiem, w wieku 15 lat ma takie zasięgi na przykład. Jest no, osobą dopiero na progu dorosłości, a już zarabia takie ogromne pieniądze. I takie też dzieci mają poczucie, że już coś utraciły i że jakby już nigdy w życiu tego nie osiągną, co jest w ogóle nieprawdą. No to co w takiej sytuacji zrobić? W jaki sposób można pomóc takiemu człowiekowi, który powinien budować siebie, a nie rozliczać się z sukcesów, na które przyjdzie czas. Nie powinno się krytycznie do tego podchodzić na zasadzie, że o Jezu, kto to w ogóle jest, to jest jakaś ściema, że ten ktoś osiągnął sukces, to jest, nie wiem, TikTok, Instagram, to jest wszystko ustawione, no bo dzieciaki w to nie do końca uwierzą, więc warto jest podejść do tego tak, że zobacz, no rzeczywiście ta osoba osiągnęła jakiś sukces i że ona jest na przykład utalentowana w tym obszarze i żeby dziecku pokazać, że zobacz, to, że on osiągnął sukces, to znaczy, że on się skupił na jakiejś niszy w swoim życiu, która jest dla niego istotna. I że on na przykład zaczął rozwijać swoje zainteresowanie. Czyli żeby pokazywać im, że one nie muszą powtarzać tej samej ścieżki, którą druga osoba przeszła, ale żeby pokazywać dzieciom, zwłaszcza w tych współczesnych czasach, że to nigdy nie jest tak, że tą szansę ma się tylko raz w życiu. A na ile ważne jest to, żeby dziecko miało takie przeświadczenie, że dysponuje czymś tak ważnym, jak moc sprawcza? Super ważne jest to, że pani w ogóle to zapytała, bo często myślimy, że nasze dzieci wiedzą, mają dowody na to, że osiągają jakieś tam sukcesy właśnie, ponieważ na przykład dostają dobre oceny i automatycznie sobie myślimy, że aha, czyli nasze dziecko ma właśnie takie poczucie, że jest też w tym sprawcze, co jest często właśnie nieprawdą. Ważne jest budowanie w dziecku takiej świadomości, że różne rzeczy mogą dopiero przyjść i że na przykład my też do różnych rzeczy w życiu dochodziliśmy metodą prób i błędów często. I też pokazywanie, że te osoby, które osiągnęły sukces, że to było po prostu zaufanie we własne siły. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem,

Minutę temu skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Premier Donald Tusk powiedział w Sejmie, że wotum nieufności wobec szefowej resortu klimatu Pauliny Henning-Kloski jest wyrazem bezradności opozycji. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości jej działania doprowadzą do wzrostu cen energii po 1 lipca. Po słowach premiera Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności. Sąd dyscyplinarny NSA uchylił immunitet Tomasza Szmyta, pozwolił na jego aresztowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Wnioskowała o to prokuratura krajowa. Uchylenie immunitetu pozwala na postawienie mu zarzutów, a następnie wydanie za nim listu gończego. Sędzia kilka dni temu zbiegł na Białoruś. Zmarł panamski adwokat Ramon Fonseca, jeden z głównych oskarżonych w sprawie Panama Papers. Jego kancelaria była w centrum międzynarodowej afery podatkowej, która wybuchła w 2016 roku. Sprawa miała związek z praniem brudnych pieniędzy. Proces 71-latka zakończył się w połowie kwietnia. Sąd miał miesiąc na ogłoszenie wyroku. To był serwis Trójki. A teraz pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Sponsorem audycji jest Orlen. No właśnie, sypnęły monety. Sylwia Zadrożna w studiu. Zapraszam. Niespodzianki nie było. Z obawy o wzrost inflacji po odmrożeniu cen energii Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś wysokości stóp procentowych i ta podstawowa nadal wynosi 5,75%. Mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Obecnie stopy w Polsce są nieco niższe niż na Węgrzech i w Rumunii, gdzie wynoszą kolejno 8,25% oraz 7%. A także nieznacznie wyższe niż w Czechach, gdzie po majowej obniżce o 50 punktów bazowych stopa wynosi 5,25%. U nas od 7 miesięcy stopy procentowe pozostają na stabilnym poziomie, ale mimo to w najbliższym czasie w górę mogą pójść raty kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym ustalanym według stawki WIBOR 6M, wyjaśnia Jarosław Sadowski z Expandera. W takim przypadku aktualizacja oprocentowania kredytu odbywa się raz na 6 miesięcy. No i 6 miesięcy temu mieliśmy akurat listopad, kiedy banki wciąż zakładały kolejne obniżki stóp procentowych, więc ta stawka wynosiła 5,55%. No i na początku maja, kiedy po 6 miesiącach odbyła się aktualizacja, ta stawka wynosiła już 5,87. Więc dla przykładu, jeżeli mamy kredyt na 400 tysięcy złotych na 30 lat udzielony w maju 2021 roku, to rata wzrośnie z 2852 zł do 2935 zł. Spada z kolei oprocentowanie lokat bankowych. Średnie dla założonych w marcu wynosiło już tylko 4,3%. Obligacje skarbowe ponownie są zatem bardziej opłacalne niż lokaty. W ciągu ostatnich 20 lat wdrożyliśmy w Polsce ponad 70 tysięcy dyrektyw europejskich dotyczących rynku pracy. W Dniu Europy przypomina o tym Artur Skiba, prezes Antala. Wdrożyliśmy m.in. dyrektywy związane z równością płacy czy dostępu do zatrudniania, a także maksymalnego czasu pracy. W ciągu ostatnich 10 lat luka płacowa zmniejszyła się o 9 punktów procentowych. A wkrótce mamy przyjąć dyrektywę o jawności wynagrodzeń. Polska to jeden z najważniejszych producentów i eksporterów wyrobów piekarskich w Unii Europejskiej. Z raportu Banku Pekao S.A. wynika, że na 8 tysięcy firm działających w polskiej branży produkcji żywności, co piąta zajmuje się produkcją wyrobów piekarskich. Oznacza to, że sektor zatrudnia ponad 100 tysięcy pracowników, a to daje nam czwarte miejsce w Europie. Na warszawskiej giełdzie dziś dominował kolor zielony, indeks największych spółek zyskał ponad 0,5%. Dolar kosztuje 3 zł 97 groszy, euro 4,28, franko 10 groszy więcej, a funt brytyjski 4,97. Sponsorem audycji był Orlen. A ja jeszcze przypomnę, że zachmurzenie dziś małe, większe tylko na północy i północnym wschodzie i tam też wieczorem możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni, a chłodniej nad morzem i w górach od 10 do 15 stopni. W nocy zachmurzenie małe się utrzyma i też tylko na północy będzie większe i tam też może padać deszcz. Temperatura minimalna od 6 do 10 stopni, w kotlinach górskich możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, a jutro będzie zachmurzenie duże, ale nie musimy jeszcze dzisiaj się tym martwić, pomyślimy o tym jutro. 24 minuty pozostały do 19:00. Tame Impala, a potem jeszcze jedno spotkanie z ptakami. Borderline i Tame Impala w Trójce. Przyznaję, otwieram cudzysłów, spotkanie z ptakami, zamykam cudzysłów. To było spore uproszczenie, ale teraz już obiecuję, bez żadnych uproszczeń. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Mamy w tym tygodniu dla Państwa wyjątkowe historie. Wczorajsza opowieść Małgorzaty Nabel zwiastowała dzisiejszy reportaż. Była rozpisaną na wiele głosów historią protestu przeciwko zrzucaniu gniazd gawronów w Świebodzinie. Archiwalny reportaż Ireny Linkiewicz sprzed 40 lat, na który zapraszam Państwa dzisiaj, to zapis indywidualnej walki. Tyle, że chodzi dokładnie o to samo. Gniazda gawronów w Świebodzinie. Uwertura do życia. Mistrzowski reportaż Ireny Linkiewicz. Kiedyś, kiedy byłam bardzo mała jeszcze, tutaj na podwórku każdej wiosny było bardzo dużo ptaków po prostu, które wypadały z gniazda. Usiłowaliśmy zbierać te pisklęta. Nawet te, które były martwe, urządzaliłyśmy im ptasie pogrzeby. Inne zabierałyśmy z sobą do domów. Usiłowałyśmy je karmić. Nam nie można było wytłumaczyć tego, że ptaków tych nie można zupełnie uratować. To się powtarzało co wiosnę właściwie i aż do naszego pójścia do szkoły, aż do momentu, w którym zrozumiałyśmy, że tym ptakom rzeczywiście nie można pomóc. I kiedy usłyszałam o tej straszliwej historii, pomyślałam, że rzeczą najgorszą w tym wszystkim byłoby to, że dzieci, które obserwowały palenie ptaków, w jakiś sposób przestałyby rozumieć sens urządzanych przez nas ptasich pogrzebów. Na początku maja pewien pan, który przyszedł właśnie do pracy, zauważył ludzi, którzy zrzucali ptasie gniazda. Człowiek ten właściwie dzwonił po różnych instytucjach, niestety nikogo nie zdołał tym zainteresować. Parę dni później, kiedy już z jajek wykluły się pisklęta, przyszli ludzie i na oczach dzieci niszczyli gniazda razem z pisklętami. Ja się właśnie bym chciała bardzo dowiedzieć, czym kierowali się ludzie, którzy to robili? Właściwie to jest pierwsza taka interwencyjna sprawa, kiedy wkraczasz w jakieś tam dorosłe życie, w dorosłe układy, czy tak? Tak. Trochę się właściwie boję. A jeżeli nie napiszesz tego artykułu? Raczej nie będę sobie mogła chyba tego długo wybaczyć, bo... A zakładasz taką możliwość? Nie. Idziemy na drugie piętro. Dzień dobry. Ja jestem z Ogólniaka. Ja chciałam porozmawiać z kierownikiem działu gospodarki komunalnej. Tak, możemy rozmawiać. Przepraszam, zajęty byłem, bo jest masę spraw z terenu miasta. Ja się chciałam pana na początku zapytać, czy pan lubi ptaki? Owszem, proszę pani. Myślę, że każdy człowiek na jakimś poziomie średnim lubi nie tylko ptaki, ale każdą zwierzynę. Proszę mi powiedzieć, ile ogólnie zniszczono ptaków? Zaraz ich przeliczę. 9600. Około 478 gniazd. Czym się kierujecie Państwo, niszcząc te ptaki? Proszę Pani, my otrzymujemy od mieszkańców miasta Świebodzina masę telefonów, skarg, pretensji. Dlatego od kilku lat te po prostu gawrony są przepędzane. Przepędzane to znaczy zabijane. To znaczy się gniazda są strącane. No, a w gniazdach są jaja ptasie i małe pisklęta. Być może, że w niektórych przypadkach są. Aha. Niezależnie od tego, powiem pani jeszcze taką sprawę, że koła łowieckie, jakie działają w naszym terenie, otrzymały prawdopodobnie po 200 sztuk naboi. Aha. Na jednego myśliwego, też również w celu przepędzania, strzelania do gawronów. Czyli po prostu w celu mordowania gawronów. No jeżeli to jest morderstwo, no to tak by to A jakby pan to inaczej nazwał? Przepędzaniem. Przepędzaniem, tak. To znaczy, no przepędzaniem nie można powiedzieć, bo te gawrony przecież nie żyją. Mogą sobie z powodzeniem gniazda, proszę pani, zakładać na innych drzewach. Nawet martwe? Przecież tam giną pisklęta. Czy one naprawdę... W sumie wyjścia innego nie mamy, no niestety. Czy naprawdę jest to o wiele bardziej opłacalne niż wynajęcie odpowiednich ludzi do mycia na przykład ławek, tak? Nie chciałbym się wypowiadać, co jest korzystniejsze. Tu trzeba było jakieś ekspertyzy dokonać. Czy pan może wiedział, w jaki sposób to się odbywało? Że nie poprzestano na tym, że zrzucano gniazda tam, gdzie były jaja ptasie. Zrzucano również gniazda z pisklętami. Martwe ptaki rzuca się do ogniska. Ranne ptaki rzuca się do ogniska. Nawet te, które usiłują wzlecieć w górę, żeby uniknąć śmierci, je również się wrzuca do ogniska. Obok tego przyglądają się nieletnie temu dzieci. Czy pan ma dzieci? Owszem. Czy pan by po prostu zezwolił oglądać swojej córce tak makabryczne sceny? Nie, no tutaj się z panią muszę zgodzić, żeby pani, tylko że jeszcze raz powtarzam, innego sposobu nie widzieliśmy tutaj, nie widzimy i to stosunek, dlatego ta praktyka jest stosowana, ale to nie znaczy, że to ma być robione, wie pani, w takiej porze, kiedy rzeczywiście mają do tego nawet mieszkańcy, a szczególnie dzieci. Ja się tu, co do tego, to się zgadzam z zupełności. Proszę pana, kiedy należy zabijać? Jaka pora jest dobra na to, żeby zabijać? W godzinach rannych powinno to być robione. A więc wieczorne. W godzinach rannych moralność ludzka zezwala na mordowanie, natomiast w godzinach popołudniowych już na to nie zezwala. Problem, wydaje mi się, że nie chodzi o sprawy moralne, tylko chodzi o czas doby, kiedy tą sprawę nie mają żadnego znaczenia? Należy wykonywać. Proszę pani, ja nie jestem ekspertem, powiem pani powiem, i ja nie mogę się wypowiedzieć tutaj. Czy pan nigdy nie pomyślał, żeby zwrócić się z tą sprawą do specjalistów? Do tej pory nie korzystaliśmy. Zupełnie panu tych ptaków nie żal? Żal mi każdy ptaków. A jednak zgadza się pan na mordowanie. No bo zgadza się, to od pana wyszła ta decyzja. Niekoniecznie ode mnie, proszę pani. Ja jestem kierownikiem wydziału, ja mam swoich przełożonych. No to dobrze, kto konkretnie wydał tą decyzję? Mogę pani powiedzieć tylko tyle, że jest odpowiedzialny Urząd Miasta i Gminy w Świebodzinie. Decyzja nie była podejmowana jednoosobowo. A więc odpowiedzialność zbiorowa. W sprawach trudnych, proszę pani, sprawy są zawsze konsultowane. Dziękuję panu. Dziękuję również. Dzień dobry, panie naczelniku. Ja jestem z Ogólniaka. Chciałam z panem przeprowadzić wywiad. Czy można? Ale w czym sprawa? O co chodzi? Czy to pan zadecydował o tym, że te gniazda gawronów miały być zniszczone? Gdzie zniszczone? Gdzie zniszczone? W parku. W którym parku? Chwileczkę. A więc tak, mówiono tu nam o Placu Wolności, parku koło tutaj najbliższego kościoła i na cmentarzu. Tak jest, ode mnie wynikło. Czym pan się kierował, wydając taką decyzję? Tym byśmy pierwsza sprawa, że stan byśmy gawronów byśmy tutaj jest zbyt duży w Świebodzinie. Kto stwierdził, że jest stan za duży gawronów w Świebodzinie? Dobrze, tak jak chcę, mówicie to wszystko. Tutaj nie będę, tu sprawy byśmy kwestię. Tak mi to sprawy. Pewnie nie ma czasu na te sprawy byśmy. To, co to tutaj przeszły się tutaj wiecie? Nie tutaj byśmy, że no, kto stwierdził, to nie stwierdził. Najpierw porozmawiajmy, czym cała sprawa, a później sobie rozmowę możemy naszą nagrać. W wyniku interwencji społeczeństwa mieszkającego wokół byśmy cmentarza, mieszkańców, a tam w tej chwili dookoła jest plaga byśmy gawronów, byśmy trzeba było podjąć decyzję częściowego ich przetrzymienia. W jaki sposób? Normalnie w sposób byśmy ręczny, wchodzi pracownik, gniazda zdejmuje. Tak. Co potem robi z tymi gniazdami? Słucham? Co potem robi? No to jest sprawa, byśmy później, no z gniazdami się nic nie robi, gniazda się niszczy i załatwione. Ale w jaki sposób się niszczy? Przecież tam nie były jedynie jaja, tam były również pisklęta. Zaraz. Było ustalone w ten sposób, nie, żebyśmy miały być robione, byśmy zdejmowane gniazd jeszcze przed okresem byśmy wyręgu bot. Proszę pana, ale to przecież było inaczej robione. Czy pan wiedział, w jaki sposób to się odbywało? Nie, ja tego nie wiedziałem. Ja dałem zlecenie, zresztą było to jeszcze w okresie wtedy było zlecenie, byśmy ustalenie było tutaj u mnie, wtedy, kiedy jeszcze nie było praktycznie jeszcze jaj, był to okres wczesny wiosny. Wieczkę, to znaczy, że pan wydając decyzję nie troszczy już się potem o to, w jaki sposób ona została wykonana. Nie sprawdza pan tego zupełnie? Nie, sprawdzają. Są ode mnie pracownicy, którzy byśmy nad tymi sprawami byśmy nadzorują i sprawdzają. No więc tak. Czy pan słyszał, że niszczono gniazda z pisklętami? Nie słyszałem. Czy pan lubi ptaki? Słucham? Czy pan lubi ptaki? Dlaczego nie lubię ptaki? Lubię takie, dlatego jestem rolnikiem z wykształcenia i dlatego weźmy jestem hodowca. Czy pan ma dzieci? Mam. A czy wie pan, że zabijaniu ptaków towarzyszyły dzieci? Czy pan by pozwolił swoim dzieciom oglądać takie sceny? Zaraz, ale nie w ten sposób, proszę państwa, nie róbmy w ten sposób sprawy. No zaraz, no od czego byśmy odsunąć sprawy, to robimy byśmy? Czy sceny, czy barbarzyństwo, czy nie barbarzyństwo, no. Mi chodzi tutaj o, nie tylko o same zniszczenie ptaków, ale o cały aspekt moralny tej sprawy. Ja proponuję sprawę przerwać. Uważam byśmy, że sprawa jest bezprzedmiotowa, bezdyskusyjna, no bo nie w ten sposób będziemy chyba rzeczy tutaj zaczynamy załatwiać. Byśmy od strony byśmy tej, bo naczelnik, czy naczelnik ma dzieci, czy nie ma dzieci, czy byśmy ma te inne sprawy. No. Sprawa jest dla mnie, jakbyśmy w pewnym sensie byśmy jasno oczywista. Decyzja moja była podjęta w sposób byśmy zasadny. I nad tym tematem zaczynamy tutaj byśmy dyskutować, wyciągając sprawy byśmy własne, rodzinne naczelnika, inne i tak dalej. Przechodzimy po sprawie, kiedy już jest praktycznie po fakcie, prawda? Jeśli będziesz miała sprawy, które ciebie jako młodego mieszkańca Świebodzina bolą, masz jakieś uwagi, nie, że tutaj coś nie jest tak, przychodź wcześniej do mnie. Przychodź do mnie, sobie porozmawiamy i o tych sprawach, problemach miasta i o problemach weźmy nauki, ogólniaka i wszystkie rzeczy. I wtedy będę wam strasznie wszystkim wdzięcznym za te wasze uwagi. Dobrze? Dziękuję. Proszę bardzo, dziękuję. Ja chciałam się dowiedzieć, czy to pan na polecenie naczelnika niszczył te gniazda, tak? Tak jest. Czy ktoś zlecił, w jakiej formie ma pan niszczyć te gniazda? To musiałem zrobić do 10 maja, dopóki nie było jeszcze młodych, tylko mieli jaja. Okoliczni ludzie zauważyli, że niestety były tam pisklęta w tych gniazdach, czy to prawda? W 3 gniazdach byli, ale już nie żywe byli. Ja przepraszam, bo już mam termin wjechać, proszę panią. Widzi pani, ja zrobiłem dla ludzi bardzo dobrze, bo zrobiłem, wie pani, namęczyłem się i zrobić porządek, ale ludzie są takie nieuczciwi, że wie pani, 100 ludziom zrobić dobrze, a jeden kapuś przyjdzie niedobry. Tutaj jest popiół, tutaj gdzie palili te ptaki, o, jest część spalonego ptaka. Ja to wezmę. Dobrze, ja to wezmę. Tu niektóre jeszcze pod popiołem są. To palili tacy dorośli panowie, a tam niektórzy dzieci tak brali je żywe i palili. A ogień wysokość miał około 2 metrów. Takie małe, malutkie jeszcze były wtedy. Dopiero prawie co z jajka wyklute. Bez skóry też palono. Ludzi to też było dużo, takie starsze pali, tak gadali o tym panu, dziwili się. No i tak. Niektórzy zwracali uwagę. Uwagę, nie reagował ten pan w ogóle. I mówił sobie, że ptaki nie muszą żyć, nie muszą skrzeczeć tutaj w parku. Niedługo to jeszcze pomyślą, że drzewa zawadzają i drzewa wszystkie popalą. Tak, ale przecież te ptaki nic nie robiły, tylko tutaj miały gniazda. Kudy, kudy, to są pisklęta spalone przez pani męża. Proszę pani, miał polecenie i tak i spalił. Przewodniczący miasta zlecił mu tą pracę i on to zrobił, proszę panią, za na własną rękę, nie? Już chodzili do niego i chodzili. Czy pani myśli, że prosili o to, żeby spalił pisklęta w ognisku? No a co miał zrobić? Obiad z nich zgotować? No dobrze, ale tak. Polecenie dali, proszę panią, zrobili, ale to nie ja, że rządziłam, a nie nikt. Tak, ale co pani prywatnie całkiem uważa? Ależ ja w ogóle, wie pani, się tym nie zajmuje prywatnie. To nie jest moja sprawa. Moja sprawa, żebym zgotowała i kupiła i sprzątnęła, a to, co polecają mężu robić, to trudno. Dziwna pani jest. Tak, pani straszne, nie? Zabito i zabito, no właśnie. I nie ma dyskusji. I czego jedno i to same klepi pani. Teraz pani chodzi i szuka za mną. Czy to pana dzieło? No jak moje dzieło? Co? No to niech pani zabierze sobie na obiad, no. Moje dzieło. Mówili pani, że pozdychane byli, nie? Czy pan zechce nam odpowiedzieć? Już od paru dobrych godzin chodzę z tymi pisklętami. Usiłuję wszystkim ludziom, którzy byli w tą sprawę zamieszani, podstawiać pod oczy. Oni uciekają ode mnie. Jestem właściwie w tym mieście sama. Była strasznie roztrzęsiona, to jest raz. Straciła 3 dni, bo wyjeżdżała 3 razy do Świebodzina, to jest 2. To jest wielki minus dla niej. Wielki minus. Tym powinni się zająć dorośli. Wolałbym, żeby się zajęła tymi rzeczami, tymi obowiązkami, jakie ciążą na nim jako uczennicy 3 klasy liceum. Przekonani jesteśmy, bo mamy doświadczenie życiowe, że to niestety nie tędy dziecko droga i nie tak. Teraz wydaje mi się, że trzeba byłoby jej dać jakiś zastrzyk na odpornienie, żeby troszkę jej złagodzić te uczucia, bo to przesada jest nieraz. Za mocno jest uczuciowa, za mocno wrażliwa. A człowiek w dzisiejszych czasach musi być troszkę uodporniony. A czy państwo mogliby mi odpowiedzieć na pytanie, jaka jest miara wrażliwości ludzkiej? To znaczy, do jakiego momentu trzeba być wrażliwym? I do jakiego momentu trzeba reagować? Czy jest jakaś skala, jakiś miernik? Zależy od chyba stopnia inteligencji człowieka. Każdy człowiek inteligentny powinien wiedzieć, że reaguje tylko w ten czas, kiedy osiągnę efekt. Pożądany efekt, zamierzony efekt. Jeśli ja tego efektu nie osiągnę,